Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздел 29. Асвятляльнік. Цемра чорна, падаю. Чаму так цёмна? Дзе рубільнік? Нарэшце. Дзед трымае сярнічку, а геньчык выхоплівае з чарноцця газоўку. Патрэсквае, запальваецца кнот. Дзед папраўляе яго і накрывае шклом. У хаце тёпла, пахне печкай і хлебным мякішам. Матылёк б'ецца ў тонкае шкло газоўкі. Вось і ноч на дварэ. Голас у дзеда сапраўдны, ён не скажоны мікрафонам і ўзмацняльнікамі. Які дзед, які кнот! Я стаю на стадыёне за сцэнаю, мне зрабілася блага. Падаю. Цемраць суцэльная. Голас нечы знаёмы, дзядзькі Антака. Чакайце, чакайце, асцярожна, зараз, зараз. Раз, два, тры. Успышка, рэзь уваччу, адвярнуцца, схавацца, закрыць твар рукамі. Вось і ў нашай хаце лямпы дзённага святла. Антакаў голас. Асцярожна расплюшчыць вочы, спачатку левае, Антак стаіць на зэдліку і пакручвае малочна-белую трубку. Асцярожна, не ўпадзі! Голас дзеда. Зэдлік хістаецца, дзядзька падае. Лямпа гасне. Я падаю, гэта я падаю на стадыёне, за сцэнаю. Я... Добра, што на зямлю, трава мяккая, высока ў небе пражэктары халодныя, сцюдзёныя, стадыённыя. Твары яны засланілі пражэктары, контражур. Не пазнаць хто, нехта свой, напэўна. Ціха, цёмна. Антакаў голас. Вось вам і лямпы дзённага святла. Пабіўся? Гэта дзед. Здаецца, не. Трава мяккая, стадыён, гук. 50 000 слухачоў крычаць на стадыёне. Канферансье вітае іх, стадыён аціхае, каб узняць новую хвалю крыкаў, як толькі з'явіцца першы саліст. Шум бубнач пачынае. Трэба расплюшчыць вочы, трэба ўстаць, боль, і ён леваруч, сэрца. Вось так на стадыёне памерці, за сцэнаю, на зямлі. За што, Божа, за што такая сабачая смерць? Удар па шчаце. Не трэба. Ноч. Поле, я ляжу на саломе каля бурта з бульбаю, а надо мною вераснёвы млечны шлях, яркі, святочны. Удар па шчаце. За што? Ноч, лес, я хлопчык, мне 10 гадоў, іду праз лес. Над вершалінамі жнівеньскі млечны шлях набліжаецца рокат матацыкла, фара. Я ўправа, яна ўправа, я ўлева, яна... Удар, боль. Я на пяску лясной дарогі, аціхае рокат матацыкла. Рокат стадыёна, іх тысячы і тысячы. Яны прыйшлі слухаць і глядзець на куміра, на свайго ўлюбёнага матылька, што будзе пырхаць у рознакаляровым святле, будзе трапятацца, пакуль не спаліць крылцы хуткаплыннай вядомасці. Матылькоў шмат, а лямпа адна, фанатаў безліч. Кумір выбіваецца з натоўпу і ляціць на вясёлкавае святло, на сцэну і згарае. Колькі іх было і будзе, а натоўп не ведае, што за сцэнаю ў цемры стаіць войска, якое запальвае зоры, якое стварае зоры, якое стварае абразы, лепіць куміраў. Колькі зорак запаліў я. Маё цела ляжыць за сцэнаю ў цемры, над ім схілілася доктарка. Цела памірае, я бачу яго, дзіўна. Яно выпрасталася на траве. Доктарка пасылае майго памочніка па хуткую дапамогу, а шоу-машына працуе, як адладжаны матор. Канферансье есть сала, ён закусвае свае 100 спірытусавых грамаў. Саліст прычэсваецца перад люстэркам, піратэхнік паліць. Целаахоўнік сочыць за ўзбуджаным стадыёнам. Журналіст ідзе да майго мёртвага, напэўна, ўжо мёртвага цела. Ён спявае ціха сам сабе, атряд не заметил патэрі байца. Цынік, ён спявае на імперскай мове, ён жартуе, ён... Ён спалохаўся і хаваецца за цынізм. Нічога, згаснуць агні стадыёна, ён нап'ецца з цыцкастай прастытуткаю і забудзе пра маю смерць. Памочнік вяртаецца з двума санітарамі. Маё цела цёмна. Лямпа ў вочы, голас чужы, зямны. А мы ўжо падумалі, што аблом.